Portál nyílt Dublin és New York között. Háború a mexikói úton. Portál zárt be Dublin és New York között. Kiderült, kinek köszönhetjük? Magyar Péter. Jó, van ez így. Boldog napszakot, kedves drága néző. Indul a hét, mindegy, valami indult a hét, az itt vagyunk a héten. Ez egy hét. Indul a hét, már igazából a közepe van, de elindult, megint nagyjából itt is van. Hogy vagytok, mint vagytok. Ez a hosszú hétvége, ez mindig furcsa, ugye, megkavarja a dolgokat, hogy az ősz is visszajött. De amúgy ezek a nyári esők, azokat kedvelem. Szerintem azok jók, hogy nem az van, hogy utána vacogsz, hanem utána még meleg van. Volt ez a nyári esős szám is az. Hull a nyári eső, mennyi elhagyott szerető. Elgondolsz? Nem tudom. Azt mondom, hogy te ki most eljátszom mögöttünk ilyen. De hát ez egy emberek dal. Vagyis van egy nyári eső. Én összeset tudom kívül. Én nem arra gondolok, szerintem hát az ilyen Picasso brand. Nem, mert ez amúgy ez nem ilyen híres emberek dal volt, hanem egy ilyen album dal. De amúgy csomószor embereknek az album dalai azok jobbak voltak, mint a slágerek. Nehéz volt nem jobbnak lenni. Csak nem akart, hogy valamit énekeljek itt. Nem, mert megint az emberek letilt. Ja. Múltkor is letiltotta a videót az emberek. Rohadt személyesen emberek. Személyesen ide szaladt. Ide jött a Mr. Emberek. Igen, Ádám, viszont hoztam érdekességet, figyeld, meg foglak most lepni, mert nem politikával fogunk kezdeni. Mivel kezdünk? Tudomány. Tudomány. Tudomány. Ez az apropó. Hogy újabb adag sarki fény jöhet 2 hét múlva. Igen. Úgy lesz, hogy 2 hét. Az akkor megválasztják a Fideszt 2/3-dal, és ilyen narancssárga sarki fény fog jönni. Ez azért nehéz ezt nem egy isteni jelnek venni, nem? Fú, ez kemény, ez bebetonozná. 2/3-os többsége lesz az Európai Parlamentben. Ezt amúgy nem tudom, hogy miből gondolják, hogy ez most akkor tényleg lesz. Nem. Megint ott mondaná a beszédet a bálnába, és így mögötte így ilyen sarki fény. Csak egy ilyen opera kórus. Igen. Azt mondja, igen, még a Holdról is látni a sarki fényeink. A Napról is. Na, de ez számomra nagyon meglepő volt. Nem tudom, emlékszel, hogy most múlt héten, vagy mikor volt. Emlékszem, hogy volt, de nem láttam. Ja, én se láttam, persze, mert ugye nyilván hajnal 3-kor van, vagy nem tudom. Miért ilyen szarra időzítik? Miért nem nappal van? Kutyapárt nem akarja megígérni, hogy sarki fény az rendes időben lesz, és gyakorlatilag 2 hetente itt van. Igen, ugye lehet a jegyet venni. Nem is tudom, nekem inkább az volt a fura ebben, hogy vannak ilyen dolgok, amikről mindig a híradóból ugye utólag értesülsz. Uh-huh. Hát tegnap volt a múzeumok éjszakája. Kösz, bazd meg! Ja, meg csillaghullás. Igen. Jaj, de szép csillaghullás volt. Aki látta, az nagyon örülhetett. Soha nincs a híradóban az, hogy holnap lesz. De van, szerintem csak nem nézel híradót. És, nem tudom, már nem néz, már telibe szarom, de régen azért ez még egy fontos. Arról nehezebb beszámolni, hogy valami lesz. Mert, de ami már volt, arról már lehet interjúkat, lehet képeket rakni, meg minden. Jó, de legalább a végén elmondhatnak gyorsan, hogy fiam, holnap lesz a múzeumok éjszakája. Volt egy napfeljelkozás, és 50 év múlva lesz a következő. Most jött be a naptáradba. És a új egészségügyi rendszerbe is jelentkezve ugyanaznapra kapsz térprotézis műtétedre időpontot. Szóval olyan napfogyatkozás lesz előbb, vagy a sorra kerülés a csípőprotézis. Lehet rá fogadást kötni. Igen. Na, de kiderült, itt az iPhone-on feltúrtam. Viharos napok. Igen, nézd, ezt készítettek egy fényképet. Hmm. Így néz ez ki. Ugye így néz ki napkitörés, nem? Így néz ki a nap. Nem, az sokkal fehérem, hogyha így nézem. Amikor így nézem, hogy feltöltsem a szememet, ahogy ajánlották az ilyen spiri dolgok, hogy napba kell bámulni, hogy feltörzs csak ráid, akkor csak egy fekete pontot látsz a végén, és kiégetett retinát. És utána meg egy idő után semmi. Megint ugyanúgy ott volt a szűzanyának a teljes alap. Amúgy tényleg csak belegondolok, hogy folyamatosan nézték a napot, és aztán még tovább nézték, amikor elkezdett a Szűz Mária megjelenni, azért átgondolhatja ő is, hogy biztos nem volt normális 5-10 percen keresztül a napod bámulni. Szóval amellett... Igen, a világ vége? Nem, hanem azt olvastam itt, hogy amúgy ezeket elég pontosan meg lehet satszolni, hogy hogy lesznek. Mármint ezek a nagy napkitörések, amik okozzák ezeket a sarki fényeket ennyire messze a saroktól. Mert ugye ez elvileg a mágneses mezőnek a... Fú, várjál, bazd meg. Na, nem azért kell ordibálni, Nagy Istvánról? Igen. Rögtön bajba vagy. Úgy van, hogy ilyenkor... Hogy így kitör? Figyelj, a nap mágneses mezője a csillag belsejében generálódik, olyan forró körülmények között az elektronok nem állnak szólnak az atomokról, és ionizált gázt alkotnak, ezt eddig értett feltételezem. Fizika egyik alaptörvény szerint a mozgó elektromos töltések mágneses mezőt hoznak létre, és az ionizált gáz által kiváltott mágnesesség alapvetően befolyásolja a nap viselkedését. Na mindegy, és akkor ki... Ez a tudományvallás ezt mondja. Ugye nekem mindig azzal jönnek, hogy a tudományvallás. Érdekes, hogy ez mégis van valahogy ki tudja ezeket számolni. Az asztrológusoknak nehezebben megy ez, hogy mikor lesz napkitörés. Csak nem le kell dobni a földre tényleg csirkecsontokat, és akkor úgy állnak, hogy az is lehet, hogy valamire jó. Ja. Valamire. Szóval, hogy... A nap az nem lapos. De nem úgy volt, hogy nincs is nap, csak egy ilyen lámpa. Persze, hogy könnyű megjelösni, mert beprogramozott, hogy mikor legyen, ugye mikor vetítse ki oda a... Ja, mert hogy akkor nincs is, tényleg nincsen lámpa kitörés, hanem csak izé van, csak vetítőgép van. Már nem tudom, hogy pontosan, hogy van, de igen. Szóval, amikor ki jön ez a napkitörés, a flare, akkor nagy energiájú röntgen és gamma sugárzás indul útjára a föld felé, és ez a föld mágneses terével így. Úgy? Abból csinálja ezt a... Milyen Nobel-díjat kapsz, vigyázni? Pár mondat, és már jelölni fognak. Kölcsönhatásba lépett bolygók geomágneses mezőjével. Bazd meg, várjál csak, ez a hatalmas pusztítást okozhat. Valaki nézi, aki ért hozzá, most fogja a fején. Amúgy, de ez... Füstöl a füle. Szerintem nem olyan egyszerű dolgok ezek. Igen? Én ezt a ezeket a sugárzásokat, ezt még mindig tolom magam előtt, hogy végre fölfogjam, hogy hogyan működnek. Szerintem a mágnesesség is egy olyan dolog, hogy ez teljesen, ez még nincs megfejtve. Igen, a Insane Clown Posse szerint nincsen. Igen. Nem vágod azt, a Miracles című számában mondja, hogy fucking magnets, how do they work? Igen. És azt mondja, hogy nem magyarázzak el, neki nem érdekli. Hát ez a baj, ez a tudománya, tudod? Így vannak dolgok, amiről azt mondja, hogy nem tudja. Ahelyett, hogy azt mondja, hogy figyelj, minden, amit nem tudunk, mert itt ez a bullshit, és kussoljál. Egy lámpa. Ez egy hozzáállás. Na de amúgy az a necces ebbe az egészbe, ugye, hogy, hogyha egy ilyen komolyabb napkitörés eltalálja a földet, itt elébe trafálja. Igen, akkor elég nagy galibát okozhat, mert például tönkreteheti a műholdakat, de amúgy a földön is az elektromos infrastruktúrába kárt okozhat. És elvileg volt is rá példa amúgy. Quebecben volt egyszer egy ilyen, és akkor ott kiégett pár cucc. Mi lesz akkor? A jól van ez ígyek, mind eltűnnek? Nem tűnnek el, szerintem, hogy jól van ez ígyek, mind. Hogy kérem, napkitörés biztosra csinálni az archívumunkat. Ezen gondolkozzon el mindenki. Szerintem nem ez a szegnél probléma. Le kell menteni mindenféle formában, és elásni több kilométer mélyre a föld. Lehet. Amúgy az megoldja. Na, igen. Tessék. Ólomba önteni. Igen, meg minden működő agregátort, meg mindent oda, hogyha megjönnek az UFO-k, és megnézik, akkor csak így meg kell nyomni nekik a play-t, és azt mondja, hogy na most jól van, ez így alapján mindent leszűrünk ebből a világból. Na jó, szóval mindenki készüljön föl, hogy látja a sarki fényt, akkor hát legalábbis... Meneküljön a másik irányba. A igen. Mert ez csak valójában... Csak egyszer is szalad felé, akkor valószínűleg a sarki fény elől szalad meg a mágnes becsapódástól, vagy nem tudom. Igen, hogyha látjátok a sarki fényt, az Abaddon haragja, úgyhogy gyorsan hújjatok térdre és imádkozzatok. Igen, és mindig írjátok ki CD-re az összes, jól van ez így. Biztos, de úgy van, hogyha biztos. Így egy hogyha a CD kocsival... az jó, nem? Mert az ilyen barázdák. Az nem. Jó. Nem, azért jó, Ádám. De az a... nem olyan jel, hogy... Egy mágnesesség tönkre tesz egy CD, az optikai. Ja, az jó. Úgy kell, hogyha mész kocsival, akkor föl kell rakni a CD-t, amikor jön a mágneses atomcsapás, és akkor ahogy így megpörgeted, az így visszaveri, és akkor nyugodtan mehetsz. Jó, ez majd alussisakos csatornádon el. Nem, ezt a kopasz csimpánzon fogjuk árulni ezeket nem a akarsz CD-ket. Nem akarsz ilyen, egyszer így lesz olyan korszakod, amikor így megkergülsz, és akkor így Instagramon állandóan majd így elkezded mondani a hülyeségeid, az ilyen áltudományos baromságokat. Most csinálom ezt így. Jó, de ilyen nagyon feltűnően kettős leszel, mint ilyen a... Mint volt a... vizes. És akkor nyomatod, és akkor így meg egy ideig eltűrik az emberek, meg mondják, hát ez elég furcsa irányba ment a csoki, de hogy így... Fölolvasom, hogy ugyanúgy... Többre érdemes volt. Hihetettem magazinból az enziziták és az enkiiták időszámításunk előtt 10.000-ben, és akkor ebből indult... Túl sok hihetetlen magazint olvasol amúgy is. És ezekből indul később az első és a második piramis háború. Nem, hétvégén olvastuk a hihetetlen magazint, és kiderült, hogy a Titanicot valószínűleg UFO-k sülyeztették el. Igen, és ezt amiatt gondolják, mert voltak robbanás ütötte lyukak a hajótesten. Meg volt valaki, aki lement ezt megnézni, kétlem amúgy, hogy ez megtörtént. Uh-huh. Nem lehet csak ugyan könnyen újra lemenni, ugye? Uh-huh. De lehet, hogy lement megnézni, megnézte az UFO. Volt, hát most ugye az volt az a Titán katasztrófa, amikor összeroppant azzal a tenger alatt. Csak amikor még... Az is azért roppant össze, hogy ne derüljön ki. Az UFO-k? Uh-huh. Azt mondta, hogy hihetetlen magazin. Hát ezek az UFO-k, de hogy a háttérhatalom is része volt ennek elméletileg. Azért, mert valójában a Titanic egy űrhajó volt. Nehéz követnem. De mondjuk akkor miért úszott? Volt valami más, hogy az UFO-kkal együttműködve sülyeztette el a háttérhatalom. Nem az elit, azt hiszem azt értek, hogy az elit. Pénzelit. A pénzelit. Persze. De az UFO-k együttműködve. Azt mondják, hogy jó, hát ez, meg az volt a kedvencem a cikkben, az volt, hogy hát igazából semmi bizonyíték nincs rá azon kívül, hogy ez a csávó ezt mondta, de, és akkor még én... Valami konferencia, a Zürichi 2012-es konferencia. Igen, és ez a címlapos sztori volt, úgyhogy azért nagy kritikával nem értek, de azért megemlítették, hogy semmi nem támasztja alá. Sokan azt gondolják, hogy ezek csak véletlenművei, de a paleoasztronautika hívei szerint úrlények voltak 160 ezer évvel ezelőtt. És... Ha már háttérhatalom, akkor még azt csak nézzünk már benne. Csak az elejében. Zavart, hogy inkább a politikusok beszélnek, de itt kiderült, hogy Magyar Péterrel mi van. Csak itt az elejét akarom megnézni. Miért zavar ennyire mi hazánkosokat? A hú, az most nem mindenki. Nagyon ki vannak rá. Ez kurva szar az a sorozat. Nem szar amúgy. Nem. Szerintem nem tudom, nem néztem. Nem a Dr. Who-ról van szó. Nem. Jézusom, és nekem is már a WHO-t hozza be. De a WHO az most hogy lett ilyen háttérhatalmi világszer? Vagy bármilyen, a következő az ENSZ lesz. Bármilyen dolog, ami így kiterjed az egész világra, az rosszat akar. Szerintem én keverem azzal, amikor a csávó stalkolja a nőket. Az a jó, na az kurva rossz. Hát az, miért ezt nézted? Ja. Ilyeneket nézted? Ránéztem. Ez egy női sorozat, volt, nem? Hát meséltek róla, és akkor ránéztem. Ez nagyon rossz, mert az alapfelelés nagyon rossznak tűnik. A mesében? Nem, hogy ránéztem. Nem, az, hogy ilyen, az a csávó, hogy miről szól az egész, nem tetszett. Nekem se tetszett, és nagyon blőd is volt, én úgy éreztem. Na jó, szóval ki ez a hú? Ja, mindegy, amúgy ez a, aki a, ezt a, vagy hogy kell magyarul mondani? WHO. WHO? Egészségügyi világszervezet. Van egy feelingem bárkiről, aki a WHO-ban ilyen véres szájjal beszél. Biztosan vannak problémák a WHO-val. Biztosan vannak, de nem erről van szó, amikor beszélnek, hanem a világhatalom átvétel minden is így. Világhatalom? Milyen, már csak az óra kell valamit találni. Lista tüntetést tartott a Mi Hazánk mozgalom, mi Magyar Péterről és a Fideszhez való kapcsolatukról kérdeztük őket. És veszélyes lehet Magyar Péter a Mi Hazánkra? Picit most lehet, hogy megkeverte, de ő a Tisza párt. A Tisza ugye zavaros, még van egy olyan, hogy Tisza virág, ugye, amiről tudjuk, hogy meddig tart. Gondolom, hogy elég. Na figyelj, itt kiderül, hogy mi van Magyar Péter. És lehet is a háttérhatalom küldhette, hogy ellopja a Mi Hazánkos szavazókat. Abszolút. Ez a Mi Hazánk. Nem vigyáznék most a Mi Hazánk, hogy szavazóimra kiveszi a zsebemből a Magyar Péter. Az első hónapban, hogy előkerül. Ez egy csávó ideges lesz, és nem értem meg. Akkor így érdekes volt, de túl van a csúcson. De azért nagyon sok tömegrendezvényt tart itt Budapesten is, akkor hát, amit még nagyon régóta nem láttak, Debrecenben szintén nagyon sok ember. Tetszik érteni? Egy média hype-ol beszélünk, egy üres semmiről. Nem kell foglalkozni. Fúj, de irritáló dolog, amikor a mikrofont a kezedből. Én is éreztem a rosszul létet. Megszédültem. Pedig már láttam egyszer, és akkor is emlékszem, hogy szédültem. Igen, hát te tudod, mint aki sok ilyen szituban volt, hogy amikor elragadják a mikrofont, ott valami van. Vagy igen. Nagyon részegek, borzalmas módon, vagy nagyon idegesek. Ő nem tűnt részegnek. De mindegy, most meggyőzött. Aha, tehát a háttérhatalom. Háttérhatalom. Megkérdezték arról, hogy lehet, hogy nem, a Mi Hazánkosokat nem rúgták ki. Ugyanazért remélem a Magyar Péteren, ugye, aki felszik. Ja, igen, elmondta a Dúró, hogy az más. Az más. Hát az annyira más. Nem más, de amúgy igen, más. Biztos érdekes emberek voltak. De főleg a Torockai beszélt. Tényleg, te láttad a vitát a Partizánon? Az... Én láttam, és botrány szemét rossz volt. Jó, van ez így. De miért? Én láttam, hogy Marcőt próbálkozik, meg a nem tudom, de abból egy kicsit komolytalan volt úgy, hogy ugye nem jött a Dajcs, meg a Magyar Péter, akkor egymás között lehet, vitázzanak. Igen, de jó, persze, tehát ettől még meg kell tartani. Demokrácia, mondják el, hogy mit ajánlanak, de mond valamit a Dobrev Klára, és mit csinál, higgyem el. A Torockai az mondott érdekes dolgokat, meg is kapta, hogy Laposföldes Donát Annától, azon kuncogtam egyet. De a Donát Anna is ilyen, hát inkább kiabált, meg nem tudom, érzelemdús volt, úgy éreztem beszédját. A Marietta meg, hát nem tudom, őt úgy tűnt egy kicsit unja, vagy nem tudom, de biztos nehéz amúgy ott beszélni, ebben biztos vagyok. Ő meg nem is mondott túl sok mindent ő neki. A 8 perc volt témánként, mindig megmaradt egy ilyen 4-5-6 perce. A többiek kibeszéltek magukból egy-egy témát, lehetett volna neki is, de kicsit úgy éreztem, hogy kevés vitapont volt, amiben jó vita volt, inkább csak mindenki elmondta a saját dolgát, és hát nem tudom. Tudjuk, hogy mit csinál a Momentum az Európai Parlamentben, láttuk. Jó, azt ígérték, hogy akkor ezt fogják megint csinálni. Hát jó. Azt tudjuk, mit csinál a DK az Európai Parlamentben. Én nem tudom. Semmi. Nyilván csinálnak biztosan valamit, de teljesen mindegy, mert olyan hiteltelen az egész DK, hogy most akármit mondhat. Persze, akit meg meggyőztek, alapból annak biztos tetszett ez a vita, de szerintem ez az új embereket senki nem húzott be. Mindenki csak elmondta még egyszer a saját véleményét. De ugyanezek az emberek ott lesznek az M1-en is, nem? Ki tudja, mert ugye most jött a breaking news, Németh Balázs lesz a vita vezető. Nincs tény. Ő a nincsenek tények ember, meg a, hát a másik vezető, az pedig a Novák Katalinnak a volt kommunikációs igazgatója. Ettől még lehet, hogy jó lesz, a Németh Balázs szerintem ez nem egy jó jel, akárhogy nézzük. Hát nem próbálták legalább a független látszatát se kell tenni. De így, hogyha meg nem megy el a Magyar Péter, akkor milyen lesz ez? De szerintem ezt igazából a Németh Balázsot nagyon részrehajló, az feltűnően kínos lesz. Lehet, hogy így nem megy el a Magyar Péter, nem tudom. Még nem láttam, hogy válaszolt volna erre, de hogyha nem megy el, és a Dobrev Klárával kell a Dajs Tamásnak vitatkoznia, ennél jobbat nem is kívánhatna magának a Fidesz. Meg is oldja, hogy ne kelljen kívánnia ennél jobban. De nem látom, hogy, ja, hogy bármit reagált volna még erre. Na, még mindig nem látom ezt, hogy ennyi részvevővel ebből, hogy lesz egy értelmi, érdemi vita, hogyha négy részvevővel sem volt egyszerű. Szerintem több részvevővel még érdekesebb lehetett volna, mert akkor elmondhattak volna még egy-két szempontot, pontot, de így tényleg a nagyjából ugye a Torockai előhozta itt a részét, a UFO gyíkember kártyát, és akkor utána a többiek meg nem tudom, úgy tűntek, mintha nagyjából egy oldalon lennének ezzel kapcsolatban. Azt akarod mondani, hogy szerinted jobb lenne, hogyha nem vita lenne, hanem tudod, mi kéne, mint a játékhatárok nélkül. Az például jó lenne, igen. Ugye? Fájci darázs, a fenekén a fullánkkal, és 9 luftballonnal áll szemben, ezt kell kilukasztani, és az, hogy jó helyre repüljön a darázs fenekestől, arról két dongó tehet, aki két kötél segítségével irányítják. Ez egyébként nőnemű darazsat, ennyi talán elárulhatok, mert a jelmezből bizony nem derül ki. Vagy egy ilyen valóságsó, ilyen egy több hetes, hogy így össze van az árva egy való világban, és akkor kiszavazzák egymást, meg feladatokat kapnak. Mondjuk a következő választásra lehetne egy ilyen valóságsót szervezni, hogy mindenkit meghívunk, aki nem vállalja, jó van, akkor nem kell neked a több millió ember, aki megnézni, ezt már megnézni. Egy ilyen ezek megőrültek szintű műsor, és akkor ott lenne a fekete pákó is. Vagy ilyen vacsora csata, és akkor mindig másnál van a vacsora. Ezt megnyerni a Feri lehet. Na jó, hát mondjuk ne egyszerűen lehet tagadni a Ferit, hogy ő is ott akkor vendégül látnánk a Klárával. Így jön a Dajs meg a Magyar Péter, így, szerintem vicces lenne. De nem, hogyha a két év múlva lenne, akkor az Orbán ülne így a Ferinél, és így, finom ez a spárga. Mm. És így lebukna, hogy így, nem, megyek vécére, és így, de nem kérdeztem, hol van. Ja, még. Vagy így bejön a Orbán, jól felújítottátok a vécét előző héten. Ja, hogy... De lehet, hogy bevetnék a Németh Szilárdot. Orbánnál ott főznek kint a udvarban. Pirított kacsacsört. Mármint az udvar alatt és de a stadion közepén ott. Csepelen. Hát kevergetni. Ja, na mindegy, én remélem, hogy lesz egy jó vita az M1-en, azért ez tényleg eléggé hiányozott a Dajcs, meg a Magyar Petya, de azt is megértem, hogy tényleg így azért jobban jött ki valószínűleg a Magyar Péter, hogy nem állt oda ő is ebbe a Dajcs nélkül. Én tovább is azt mondom, hogy azt kellett volna neki, hogy a végén betoppan, és a majdadék idejét kiasználja arra, hogy mindenkit elküldjön a búspicsába, azt elment. És ami hangulat volt, hogy elege volt az embereknek ebből a vitából, aztán a Magyar Péter legvégén oda ment volna, és kiosztotta volna őket, és lelép. Na, ő lehet, hogy akkor szerzett volna pár szavazót. Ja, de ettől függetlenül meg közben rohadt fontos lenne tényleg a demokratikus, vagy a demokráciában a vita. Úgyhogy nehéz erre mit mondani. Valaki ezt mondja, csak az MKKP. Én nem érzem, hogy az utóbbi hónapokban a kétfarkú kutyapárt azt bizonyította volna, hogy most ők nekik van valami. Én úgy érzem, hogy itt egy kicsit nagyobb a szokásosnál a zavar. Nem tudom, mi bászhatni a kutyapártra szavaz, de én azt érzem, hogy most nem, nincsenek annyira a helyzet magaslatán. Szerintem helyi szinten... Ott lehet, helyi szinten ott, persze, ott de tudják hogy... pontosan, hogy mit kell csinálni, és a, ja, ez az EP-ben meg nem tudom, végül is, ja, tehát úgy nem úgy tűnik, hogy van egy ilyen tiszta egy üzenet, amit így be... Volt ilyen balhé is, ugye, hogy ezzel megmaradtak, és most ebből a vitából nem tudom, úgy jött le, hogy a Marietta az, hogy mennyire a legalkalmasabb. Lehet, hogy az, de hogy itt mondjuk neki le kellett volna leginkább bizonyítani, mert ő a három közül legismeretlenem, nem? Azt kellett volna, hogy behúzza az egészet. De hogyha még föl se használt az idejét, hogy beszéljen. Nem beszélt sokat. Ő nyugodtan szóval... elküldhetett volna ő is mindenkit a picsába. Szóval itt egy zicsert hagyott ki szerintem a kutyapárt. Ha valahol ők ezt le tudták volna hozni, úgyhogy itt mindenki azt mondja, hogy bármilyen legalább a kutyapárt kiemelkedett, de szerintem ez a taktika, hogy nem beszéltek, és akkor sem érdekesek, ez nem biztos, hogy olyan jó van. Megnéztem a hétvégi fókuszcsoport részt, aki nem nézte meg, az szedje össze magát és nézze meg. És azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit felhúztam magam, Ádám. Felidegesített? Felhúztam magam egy kicsit. Rajtam? Igen, szerintem nagyon nem korrektül bánsz a propagandistákkal. Ja, jó. Nem, hanem úgy éreztem, hogy ez kicsit alávaló dolog azt mondani, hogy akkor mi azt sejteti, prompterről felolvasva az Apáti Bence, hogy mi csak pénzért mondunk ilyen háborúpárti dolgokat is. Ez nem felidegesített az Apáti? Felhúzott egy kicsit, igen. Az a problémám ezzel, hogy ezzel próbálnak minket itt elhitelteleníteni, miközben mi egyetlen egy pártot sem támogatunk, és mindegyiket kritizáljuk, és ők pedig valahogy tényleg nagyon látványosan egy pártot nagyon, nagyon támogatnak, és az összes többit pedig akármit mondasz, nagyon nehézik. Úgy tűnik, hogy akkor minden más hazárulás, csak amit ők csinálnak, az nem hazárulás, de akkor, hogyha árulás számon kérni egy politikát, akkor a Völnerrel most mi van? Akkor a Völnert számon kéri a bíróság, akkor ez most ugyancsak egy árulás. Hiszen nem szabad semmit se ráolvasni a pártársukra, meg az általuk támogatott pártban lévő emberekre. Novák Katalin meg a Varga Judit lemondása maga volt az árulás. Hiszen egyetlen lényeg van, hogy ne legyen háború, amit csak úgy lehet elérni, hogyha csak a Fidesz. Amikor ugye például most itt volt az új hír múlt héten, hogy kiderült, hogy az oroszok azok itt garázdálkodnak a Spice-ban, a titkos szolgálatukkal, és amikor erre rákérdezünk Orbán Viktornál, akkor ő azt mondja, hogy ő ezzel nem foglalkozik, ő kampánykérdésekkel foglalkozik. Miközben két évvel ezelőtt azt mondták, hogy hát ez csak egy kampányhazugság, ők ezzel nem foglalkoznak kampányhazugságokkal. Most épp valóságokkal nem foglalkoznak, kampány dolgok, most hát ez most nem kampány dolog, ezzel most ők nem foglalkoznak, de időközben meg a Szijjártó megvétózza a béketervet az Európai Tanács, vagy hol az Istenben, nem is, mindegy is. Mert hogy csak a részben igaza is van, mert csak az ukrán tervet képviselték ott, és az oroszokat nem is akarták leütni, nem teljesen értem, de az egészet egészen így végignéztem, és azt éreztem, hogy annyira iszonyú furcsa ez a helyzet, ami most van az országban, hogyha vannak történészek a nézőink között, és esetleg ismernek egy olyan kort, ami ehhez hasonlítható, akkor azt majd mindenképp írják meg nekem, igen, egy magyarságkutató esetleg, de hogy én úgy érzem, hogy el lehet azt fogadni, hogy ebbe az országban garázdálkodnak a nyugati titkosszolgálatok. Ebbe az országban mellé garázdálkodnak keleti titkosszolgálatok, az orosz titkosszolgálat. Hát azt hiszem, hogy a magyar történelem során sokszor voltunk már egy két pogány köztrekedve, és úgy megpróbálni túlélni, és ennek nyomán mindig is voltak labancok, mindig voltak kurucok, akik ahhoz álltak, akivel éppen könnyebben a saját függetlenségüket fent tudták tartani. Biztos voltak amúgy a török portának is kiszolgálói, azt nem tudom, hogy kik voltak, azok néha amúgy a kurucok. De hogy olyan egységes, teljes országra kiterjedő, gyakorlatilag teljhatalmú vezetése mikor volt az országnak, aki kiárosítja a nyugati titkosszolgálatoknak és a nyugati hatalmaknak, amerikai csapatmozgások engedélyezése az országgyűlés döntése nélkül. Mellette a nyugati nagytékének való kiárusítása az országnak az, hogy gyakorlatilag nem fizetnek adót itt nálunk ezek a nyugati nagy gyárak, csak azért, hogy itt legyenek és adjanak munkát. De támogatást kapnak cserébe. Nem teljesen biztos, hogy nem gyarmatként vagyunk használva ebbe a tekintetbe. Emellett az oroszoknak való kiszolgáltatottság az, hogy a titkos szolgálatoknak gyakorlatilag a kiképző terepe Magyarország, a kémbankot beengedjük, a, nem tudom, a, folyamatosan képviseljük az érdekeiket az, az ilyen európai vitákban. Emellett az orosz propagandának a vízhangzása minden nap a közmédiumokból, meg a kormányhoz közel álló médiából, a kínai rendőrök működése Magyarországon, a vendégmunkásoknak a behurcolása Magyarországra, és a magyar embereknek, a magyar embereket nem támogatják, hogy így munkát kapjanak, külföldről behoznak vendégmunkásokat, ki se képzik már a magyarokat, le vannak szarva. A letelepedési kötvények árulása, amit mi fogunk amúgy kifizetni, ti meg mi, akik adót fizetünk, mi fogjuk kifizetni szépen majd nekik, amikor lejár, mert ez csak egy hitelt adnak Magyarországnak, de amúgy valójában ugye cégeken keresztül, amiknek a cégek így zsebre rakják, és akkor utána meg majd a magyar állam majd kifizeti ezt nekik. Az embercsempészeknek az elengedése, a menekülteknek az átszállítása az egész országon, és a szlovák választások befolyásolása az, hogy oda hurcolják a migránsokat, és akkor ott átökdösik őket a határon, és ezzel erre a Fico tudott hivatkozni, hogy migráns válság van Szlovákiában, mert Magyarországon özönlenek keresztül a migránsok. Úgy tűnik, itt a magyar népnek, ennek az országnak, a lakosságának egy nagyon súlyos elárulása történik a hatalomért cserébe, és ezzel talán nem mondtam újat itt a legtöbbünknek, de emellett az, hogy árulták el az országot a Habsburgoknak, árulták el a törököknek, elég sok mindenkinek árulták már el, a németeknek, a szovjeteknek, de az, hogy elvtelenül bárkinek és mindenkinek, aki idejön, ilyen szerintem, ilyen még soha nem volt a magyar történelem folyamán, és ez szerintem elképesztően kemény. Az, hogy gyakorlatilag nem két pogány közt vagyunk, hanem annyi pogány közt, amennyi idejön és megpróbál elvenni tőlünk valami. És utána talicskázzák ki a vagyonokat, és amikor majd számon próbáljuk kérni őket, és valaki majd leváltaná ezt a rendszert, az hogy a faszba fogja megoldani azt, hogy az itt garázdálkodó három világhatalom titkosszolgálata nyomása ellen hogyan fog ellentartani. Ez szerintem egy olyan megbocsáthatatlan árulás, amivel már nagyon nehéz lesz mit kezdeni, és valószínűleg egy világszintű fordulat tudja majd elsöpörni ezt. Mert ezen gondolkodtam, hogy ott az oroszoknál is mi fogja megoldani ezt a helyzetet, ha meghal a Putyin. És akkor komolyan erre kell várnunk. Az sem biztos, mert... Egyáltalán biztos. Lehet, hogy valaki olyan veszi át a hatalmat. De hogy nem... Állj, ne vágd ki, van más megoldás. Nem szeretem ezt a helyzetet, amikor arra kéne várni, hogy majd valaki meghal. Én nem akarom azt várni, hogy Orbán Viktor haljon meg. Szerintem ez nem egy jó út. Nem úgy tűnik, hogy Orbán Viktor meg akarna változni, és ezt az országot ténylegesen jó útra akarná vezetni, hanem úgy tűnik, hogy az atomháború óriási veszélyében fegyvergyárakat telepít az országba, és stratégiai célponttá teszi. Mindezt azért, hogy kiszolgáljon egy másik hatalmat, miközben kiszolgálja a harmadikat. És ez borzalmas, nyomorúságos az egész, és aki majd utánuk jön, nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolga lesz. És azon gondolkodtam, hogy ezek azok a történelmi időszakok, szerintem azért nem tudok fejből ilyet mondani, amikor ilyen volt a magyar történelemben, mert ezek voltak azok, amiket a töri olvasgatása közben átapoztam, mert úgy éreztem, hogy ezt, bazd meg, ezt megérteni, ebbe ott kellett lenned, és ott kellett élned, hogy rendesen értsed, hogy mi a szar történt. Zavaros idők, nézzük, hogy mi volt előtte ilyen korszak, utána olyan korszak, ez pedig a borzalmas országnak a szétrablása, kiárusítása, bárkinek és akárkinek odadobása időszak, amikor hát igen, szar lehetett ekkor élni. És ebben élünk. És én tényleg azt gondolom, hogy én bármikor szívesen elküldöm a picsába a David Pressment, a Gyurcsány Ferencet, a Donát Annát, a Dobrev Klárát, Telexet, a 444-et, a Partizánt és Orbán Viktort is, és aki ezek közül csak egyet nem hajlandó elküldeni elvi megfontolásokból, azt szerintem nézzem magába, és azt szerintem nem képviseli a közös érdekeinket. Azzal, hogyha nem tudjuk meggyőzni, akkor nekünk nincs dolgunk. Én azt érzem. Hogyha viszont valaki ugyanezt a kilátástalanságot érzi, akkor az igen, annak ezt javaslom, hogy ne hallgasson ezekre az emberekre. Nem vagyok benne biztos, hogy Orbán Viktor úgy fog bevonulni a történelemkönyvekbe, ahogy ő szeretne. Na, örülök, hogy ez mind kijött belőle. Nagyon... Ez gyakorlatilag a folytatás, vagy nem ilyen utószóval volt akkor a hétvégi résznek. Bocsánat, nem, ez örülök, hogy kijött belőle. Nézzétek meg a fókuszcsoport, nézzétek végig, mert a végén nagyon fontos, lényeges dolgok vannak amúgy, az eleje felidegesítene titeket, és akkor ez egymást erősíti ez a videó meg az. Csoki összeszedte az Orbán legnagyobb árulásai. Történelmi árulások, vagy mi? Ezek a történelmi léptékű árulásának a bizonyítékai, de ezek csak egy-egy ilyen izét, még mi volt itt, amikor a szimkártyás botrány, hogy a szerb hatóságoktól tudtuk meg, hogy 200 ezer szimkártyát vásárolt valaki hamis névre Magyarországon. Senki nem vette észre ugye a migráns válságnál. Finn-svéd NATO túráztatás, NATO szövetségesek elleni úszítás, diákváros helyett Fudán, Covid alatti nyerészkedés, Covid alatt magyar ember életeken nyerészkedtek, bazdmeg, több milliárdos biznisz volt, Paks 2, a lakosság megrablása a gázzal, folyamatosan ugye közben el van adva nekünk, hogy 2000 forint helyett csak 150-et fizetünk, meg 760-at fizetünk a gázért, de közben nem ennyibe kerül amúgy a gáz. Át vagyunk baszva egyfolytában ezzel, és valaki mindeközben nyerészkedik rajta. Ember életeken. A kisnyugdíjason, a hajdokló, covidos emberen, aki mellett a covid miatt szanaszét feszített egészségügyben. Le kell vágni valami végtagját, meghal egyszerűen. Ott van hagyva az út szélén, bazd meg, az országnak 95%-a. Erre úgy, mint jobboldali, mint nemzeti kormányzásra gondolni, de akár mint baloldalira is nevetséges lenne. Ez nem kormányzás, ez szabad. Rablás. És mellette most olvastam egy hírt, hogy egy buszmegállóban rosszul lett egy lány összeesett, és egy csávó ott állt mellette, elvette a mobilját és elment. Micsoda szolidáris társadalmat sikerült építenünk. Mindig lesznek benne amúgy ilyenek, de miért érzem azt, hogy ez sokkal inkább az átlagot mutatja, hogy mire számíthatunk egymástól. Nem azt érzem, hogy itt sikerült volna összekovácsolni az országot. Nem azt érzem. És akkor mindegy, most mi volt. Jobb? Nem jobb. Nem lett jobb. De mindegy, nem akarom már itt húzni tovább az időt. Ja, nem, mert nyomorult politikai dolgokkal mehetünk tovább valami másra. Egy másik nyomorult politikai dolog. Egy másik nyomorult politikai dolog. Ezt nézted? Hogy a Zsoltival mi van? Ők annó a unikornis bisztrót levédették. Ugyanúgy, mintha levédesz valamit, vagy egy cégnevet akarsz bejegyezni, mindig ilyenkor átnézik, hogy tuti nincs egyezés, a többi kapsz egy papírt róla. Be is mutatja vala ezt a papírt, csak nem tudom, a 1. percnél van. Itt van, be van jegyezve. A bisztró. Fölépítették ezt, amúgy nyilván emberek szeme láttára, mert mindenki láthat, hogy építették fel ezt az unikorn bisztrót. És akkor volt egy nézőjük, aki meg elkezdte feljelenteni őket, hogy ő már hamarabb bejegyez. Ezt a dolgot. Az Unicorn Cafét, és akkor most pereskedés megy, hogy akkor kéri az egészet. És akkor oda kell adni neki, vagy valami ilyesmi, akkor a receptektől kezdve mindent. Micsoda? Így hát köteleznek a névváltásra, minden receptúrán kiadására, a beszállítóinknak az adatainak a közlésére, közösségi oldalaink átnevezésére, stb. Tehát tulajdonképpen kivéreztetnek. Valami nagyon fura ez. Azért, mert még hogyha az is lenne, hogy a nevével, hogy ugyanaz volt a neve. Igen, és elméletileg kiderült, hogy az ő bejegyzés, ami most előkerült, az hamarabbi. De hogy ezt elméletileg akkor, amikor ugye ők bejegyeztették, azt akkor látniuk kellett volna a rendszerben. Akkor még lehet, hogy nem létezett. De elméletileg létezett, mert régebbi a bejegyzés, de közben meg mégis engedték bejegyezni. És nekik papírjuk van róla, hogy az a saját dolg. És úgy, hogy állampolgárok az a kedvencem, hogy valami bejegyzed, akkor nem tudom, 5 vagy 3 éved van, hogy akkor használd is ezt a védjegyet, és akkor nem csinált semmit ez a védjegyet, csak a Zsoltékat basztatja vele, és úgy, hogy most, hogy ne álljon le a védjegy szabadalom, ezért valamilyen étteremben valamilyen napokat tartottak, ilyen valami nagyon gagyi, csak azért, hogy ne járjon le a szabadalom. De nekik nincs is tervük azzal valószínűleg, hogy csináljanak valamit, meg főleg a Zsolti megkereste, hogy akkor segít, vagy franchise-osíthatnak, hogy csak hagyják abba, és nem akarnak csak basztatni őket, hogy elvegyék az Unicorn Bistrót. Édes Istenem, bazd meg. És próbálja elvenni, és akkor így nem értem, hogy receptúrákat is oda kell adni, meg ilyeneket, az miért? De valószínűleg azért, mert megkapja az Unicorn Bistrót, vagy... Hát de ilyenkor miért nem csak a nevét kell lecserélni? Mert hogy nem használhatja azt a nevet. De amúgy itt nem kéne valami megbecsülni, hogy ugye tétezzük föl, hogy csinálsz egy éttermet, aminek az a neve, hogy McDonald's, és akkor azt lehet mondani, hogy te visszaélsz egy másik brandnek az arról kialakult képpel, és úgy próbálod te magadat eladni. De hogyha azt mondod, hogy van egy unicorn valami, és te pedig felépíted a saját unicorn valamidat, mivel éltek vissza? Szóval értem, hogy akkor a bejegyzés szerint akkor úgy tűnik, hogy tételezzük fel a jóhiszeműséget, és akkor valaki hát ezt így benézte, és hát volt egy másik unicorn, és akkor hát igen, így nem lehetett volna bejegyezni. Jó, hát akkor a nevet, azt innentől kezdve az övé, és hogyha használni akarjátok, akkor fizetnetek kell jogdíjat. Ez szerintem erre egy korrekt válasz lenne, de az, hogy most minden szart átadni, nem, akkor is egy kicsit geciségbe az meg azért úgy, nyilván, hogy, nem, úgy, hogy nem. Ő nem használja semmire. De ő kitalálta, hogy az, hogy unikorn is, azt ne használja senki, mert azért ennyitek, védessetek minden szart. Amúgy ez a másik nekem olyan furcsa, hogy csak így le lehet mindent védetni, aztán nem csinálsz fel semmit, és akkor ilyen jogilag így szétbasztatni a másikat, és közben valami TikTokos a testvére, és ő is reklámozta a saját unikornis napjukat, hogy és akkor szóval nagyon furcsa az egész, és olyan igaz, ilyen kicsinyes geciskedésnek tűnik az egész. Nézzétek meg a Zsolti videóját az egészet, ma ott elmagyarázott. Megmutatom nektek képen is egyébként, mert nagyon vicces volt, tehát ők elküldték az ő kvázi logójukat, amikor vagy az ő nevüket leírva, összehasonlítva a mi logónkkal, hogy hát a vaknak is látnia kell, és most remélem, hogy ti sem lesztek vakok, és látni fogjátok, hogy mi az, ami a bíró szerint összetéveszthető. Hát ugye? Mint két tojás. Ja, ez amit így próbálkoztak, hogy most akkor volt egy unikornis nap, és akkor ennyi, és amiatt így már használták. Ilyen kicsinyességek mindenkivel vannak, de ahogy a Zsoltival bánik, most ugye szeretik szétcsesztetni a kormány, média meg minden, nehéz nem belelátni azt, hogy ez egy újabb ilyen izé, hogy nem erre kéne, hogy legyen, szerintem a törvények, hogy így vissza lehessen élni és basztatni a másikat. De ez főleg az a geci fura, hogy ebbe hogy tud ilyet hibázni az állam. És ilyen az miért nem az ő hibája, hogy ezt, tehát ezt nem megátalkodottan csinálták így elvileg akkor a Zsoltiék, legalábbis ez akkor ebből egyértelműen bizonyítható, hogy akkor ők nem tudtak erről. Ja, azóta törölték a pálinkást, utána itt a csatornáját. Szép. Ó, Istenem, mondjuk szegény biztos izét. Nem tudom, mi volt abban a videóban, hogy törölték az egész csatornáját. Remélem, hogy nem emiatt, hogy csak basztatták, de mindegy, nem tudom. Ja, MLM-es szál is van ebben. Ó, akkor nem tudom, hogy miért töröltek bármit, azokat nem szokták. Azok miatt minket szoktak törölni. Na mindegy. Majd megírja a port. Hogy az Unicorn Bistro Zsolti az azért eléggé célpont, szóval ráküldik állandóan minden hatóságot folyamatosan, szóval ott neki nyilván figyelnie kell mindenre százszorosan, mert mindenki folyamatosan basztatja, olyan homofób egyedek is szeretik oda küldeni a hatóságokat, meg mindenféle értékeléseket, meg ilyeneket csinálni. Úgyhogy, ja, egy ilyen szem előtt lévő vállalkozás nyilván meg extrán figyel mindenre, de hát még így is mindig megtalálják, hogy hogyan lehet basztatni az embert. Az volt alapból, hogy csináltak egy ilyen portált, ami hát egy kamera kijelzővel, mutass csak ott a képet egy pillanatra. Oké, ez itt épp az a pillanat, ami miatt bezárták, ahol egy OnlyFans modell a melleit mutogatja a túloldalra. De így amúgy át lehetett látni Dublinból New Yorkba és vissza, és szerintem ez egy nagyon, nagyon mókás próbálkozás. Nem akarom csinálni egy olyat, hogy a karmelitáborra lehet látni a hétest. Igen, és akkor oda-vissza. Szerintem ez emlékeztetné őket egy kicsit arra, hogy... Amúgy ilyen muszáj lenne. Én azt mondanám, alkotmányban bele van írva, hogy mindig a kormányüléseket úgy kell tartani, hogy ott van egy portál, mindig a legszegényebb, legmocskosabb országrészre. És mindig ott nézhetnének így az emberek. Jó, megy a munka. Dolgoztok, srácok. És miért? Azért, mert megmutatta a melleit, azért már... Kell. Emiatt zárták le, igen. És de... miért csak erről az oldalról van ki? De voltak más dolgok is, volt, aki a mobilján 9-11-et mutogattál. Úgy lehet, hogy az emberek nem bírják használni ezeket rendesen, ez borzalmas. De amúgy ilyen, tehát nyilván ugye egész nap nyitva volt, hát gyakran voltak ott részeg emberek. De szerintem ez remek volt így. Szerintem mókás. És miért pont Dublin és New York között van? Az ilyen testvérváros? Nem tudom miért. De most újra nyitották, és most viszont időkorlát van rajta, úgyhogy... Ez mit jelent? Hát nem tudom, este 10-kor már, vagy 10 után bezár. Hát jó, de így akkor mit akadályoztak meg azzal, hogy a részegek ne tudják? Lehet, igen, az. De vannak is ott emberek, akik ezt így felügyelik. Igen, hogy ne egy csacsakat mutogasson. Igen, még a végén. Semmi mókás dolog nem lehet, mert minden, egy ilyen egyszerű kamerát is így felügyelni kell már. Az emberek nem tudják értékelni ezeket a dolgokat. Mondd a Mobile Fox Radio, hogy nem erre tanítottak titeket. Nem tudtak viselkedni, mondta New York. Totális háborús pszichózis a mexikói úton. Hát, mint hogyha néhány plakát kikerült volna. Hát igen, én is úgy érzem, hogy... Azt kell mondjam, hogy akartam beszélni erről az új plakátról, ezzel a háború plakátról, amit most valószínűleg látni pár helyen, ahogy nézem. Mondjuk, amikor ide feljöttem, és éppen fideszes plakátokat ragasztottak ki egy helyre, úgyhogy most rákapcsoltak a dologra, minden oszlopra ráraktak ilyen fideszes fejeket. Itt a Pesten is mész, és akkor ilyen fiatal, ilyen kis ficsúrok vannak mindenütt. Gondolom, a Fidelitásból így szalajtottak pár embert, hogy indulj már abba a kerületbe, úgyis vesztesztök mindegy. Vannak, de amúgy én nem azt látom, hogy mindenhol ficsúrok lennének. Van egy-kettő helyen, de vannak azért nagy ágyúk is. Lehet, hogy van olyan is, de hogy szerintem ezt a plakátot amúgy nem gondolták át rendesen. Szerintem nem gondolták túl. Szerintem itt túlságosan, hogyha azt kell néznem, hogy mi a céljuk ezzel a Fidesznek, elbaszták. Ezt túlművészkedték, mert szóval ezeket nem ilyen közelről nézed ezeket a plakátokat, hanem messziről. És múltkor láttam egy ilyet egy normál távolságból, és nem is látni, hogy kik vannak rajta. Nem látni. Annyit látni, hogy háború, stop háború, és még a Fidesz június 9-én csak a Fidesz. Ja, hogy azt se látni. Nem látni semmit. Csak az, hogy háború. Háború. Ennyit látsz, nem látod az arcokat, akik rá vannak rakva. Stoppot se nagyon. Stoppot se nagyon. Szóval szerintem ez, hogy így most a Magyar Pétert így belemossák ebbe, a többit meg már amúgy is szokták. Én azt gondolom, hogy ez túl lett művészkedve, ez már sok. Nem látni, hogy milyen arcok vannak a háború feliratban. Úgyhogy szerintem ilyen szinten elbaszták. Értem a művészetet, mert én szerintem nagyon kreatív, minden, de hogy így, de amúgy egy csomó plakát nem sikerült. Szóval a Dobrev Kegmeier plakát sem annyira jó. Amúgy ezt láttam egy fórumon. Mi? Hát ezért ezt hasonlították, várjál, mi a nem? Kegmeierhez? Igen. Kire hasonlít ez a plakát? Ha? Ez ki? Dobrev Kegmeier Klára. Így vigyorog rajta. Teljesen félrement ez a plakát is. Nem szép. Hát de tényleg, hát nem a Klára hibás, sok dolog ér, de ez, hogy valaki ezt a képet találta. Valóban ezt az arcot vágja rajta a Dobrev. De igen, mond, érted, ott áll, választanak 1000 kép közül pont ezt. Nagyon várom, hogy vége legyen ennek a szarnak. Általában még fél év után is fönt vannak a plakátok, pedig szerintem ennek van valami határideje, hogy kötelező leszedni ezeket, különben büntetés van. De nagyon elegem szokott lenni a végére már, amikor közelít nagyon a választás, hogy tele van minden plakátolva, még az is, ami általában... Amúgy is már mindenhol plakátok vannak, és undorító szerintem, de még ezen felül is, az összes oszlopon is plakátok vannak. De nagyon várom, hogy ennek vége legyen. Lemenjen ez a szar, és eltűnjenek. Ugye miatt a plakát miatt, ugye Pered is a Magyar Péter, ezt majd meglátjuk, hogy abból mi lesz. Megnéztem egy videót, azon csatorna neve, hogy Topic mindig témában. Még nem láttam tőlük videót, de összeszedte a srác, hogy mennyi politikai hirdetés nyomtak Magyarországon, Facebook és Google. 1,6 milliárdnál is többet költöttünk el. Ezeken a remek weboldalakon, amik ugye sok munkát teremtenek itt Magyarországon. Most amellett, hogy a mi munkánkat végül is a Google valahogy megfinanszírozza, azzal, hogy lehet pénzt keresni a YouTube-bal, emellett... Nekünk jó, költsük a milliárdokat. Igaz, igen. Hogy... Meg a Zsozi atyának a Facebook-ban. Átmegy Amerikába, igen. Rengeteg dollárt adnak Amerikába, és abból, mire visszaér, és még annak is egy kis része, szóval mire... Vannak akadva, hogy 30 millió forintot szétoszt az amerikai nagykövetség, és akkor közben Orbán így lapátolja a közpénzt az amerikai adófizetők zsebében. Legább valami visszajön, nem? Legább... Befektetés. Igen, hogy belapátolunk mi milliárdokat Amerikába, és akkor mondjuk 30 millió így visszajön legalább a független médiának. Valójában igen. Orbán a független médiáért teszi mindezt. Igen, és még rengeteg marad a Amerikának. Azt mondom, hogy ennél jobb konstrukciót nem tudtunk kitalálni. Facebook hirdetésekbe kell azt üvöltetni, hogy Dák Dani így sikít, hogy ámaró! Szokták írni az embernek, hogy de végignézik ezeket, hogy mi több, hogy mi kapjunk egy kis pénzt, amit nagyon köszönjünk, de ezt nem kell végignézni. Nem hiszem, hogy több pénzt kapunk el, hogyha végignézitek. Nyomjátok el nyugodtan. Bár... Semmi, nem halkítsátok le, háttérbe mehet. De hát akkor... De 8 tabon. Én azt mondom, hogy továbbra is a YouTube Premiumnak a legjobb érve ezek az időszakok, amikor ömlesztve van a szutyó propaganda. Ha valamikor, akkor most érdemes bekapcsolni a YouTube Premiumot, és ha még egy 30 napig lemondod, akkor nem kell fizetni egy fittinget se. Van ilyen próbaidőszak a 30 nap, vagy valami ilyesmi, de azt nem tudom pontosan, de a következő két hétben nagyon sok fejfájástól meg fog kiimélni. Szóval legalább szerintem be lehet a YouTube Premiumot addig kapcsolni, egy hónapig ingyenes, és aztán lemondod. Bár szerintem, ha megszokod azt, hogy nincs reklám, utána nem lehet visszaváltani arra. Amúgy de ha valamikor most érdemes ezt. Ja, amúgy tényleg, ezért van próbaidőszak, mert lehetetlen utána visszatérni. Előfizetsz a Premiumra, azt mondom 2700 forint, 5 darab bejelentkezésre megvan a prémium. Vagy a ötösével összeállhattok. Nyissunk már egy Discord csoportot, ahol csak ez van, a YouTube prémium szervező. Vagy a Surfshark-ra átjelentkezem máshova, és akkor így meg 800 forintért összed, vagy nem tudom. Igen, de hogyha csak támogatni akartok minket, és nem akartok ezért túl sok plusz kapni, akkor még ott van a Patreon is, bár ott is vannak plusz dolgok, de ott sajnos azzal a reklámokat még mindig meg kell néznetek. Sőt, az ipon.hu-n, hogyha vásároltok, akkor a jól van, ez így kosárkóddal is minket támogattok. Mi van még? Ott van a webshopunk, az, hogyha ott vásároltok, azzal is minket támogattok. Sajnos az se oldja meg a reklámhelyzetet. Oké, akkor már ennyi, és most már minden szép, Csoki kirédzselte magát, holnap megyünk tovább. Most nagyon sűrű lesz ez a hét, mert 4 rész jön csak. Cserébe hétvégén egy régi sorozat visszatér a fókuszcsoportra, addig nézzétek meg az előző részt. És nagyjából ennyi, holnap ismét itt leszünk. És ti, itt lesztek?